Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Neb Quero Stories. Mga stories po ito na hindi horror, pero puro chismis po ang pag-uusapan natin sa channel na yon. Kaya siguradong makabuluhan at ikauunlad ng pansa natin. May bago po tayong segment sa channel na yon na Kapasta Confessions. Sana po mabisita nyo, mga kapasta, muli po Neb Quero Stories. Nasa comment section po ang link para sa channel na yan. Sana po suportahan nyo, mga kapasta. Magbabaka sakali lang po ako na mapansin nyo ito, Sir Neb. Ako nga pala si Danny. At totoong karanasan po itong ibabahagi ko. Hindi ko personal na karanasan, pero may permiso ako ng Tia Agnes ko na maibahagi ito sa inyong channel. Sana mabasa nyo, dahil excited din siyang marinig ang pangalan at karanasan niya sa YouTube. Taong 1988, nang ipagbuntis ni Tia Agnes si Kuya Dado. Hindi raw kasundo ni Tia ang biyanan niyang babae, dahil hindi raw siya ang gusto nito na mapangasawa ni Tio Fernan. Kaya naman humiwalay kaagad sila ng tirahan. Makaraan lang ang isang linggong pakikipanuluyan sa bahay ng mga ito. Plano sana nila ay makapanganak muna si Tia bago sila bumukod, para may kasama raw siya sa bahay habang nagbubuntis. Ang kaso nga ay dahil sa biyanan niyang babae ay nahihirapan siya lalo. Nangupahan sa isang maliit na bahay sa kabayanan sina Tia, kasama ang kapatid niyang lalaki noon na 15 years old pa lang. Walang iba kundi si Papa. Si Papa ang kasama ni Tia kapag nasa trabaho si Tio Fernan. Maagang umuwi si Papa galing sa school para matulungan sa mga gawain si Tia. Kaso raw minsan ay nalilate siya ng uwi dahil sa ilang activity. Isang beses na alas 7 na nakauwi si Papa, ay galit na galit daw ang Tia. Paano ba naman ay may babae raw na pasilip-silip sa may pintuan noong bandang alas 3 hanggang alas 7 bago makauwi si Papa. Parang gusto raw pumasok noong babae, kaya sinara ni Tia ang pinto. Kaso hindi pa nasiyahan yung babae at sumilip naman daw sa bintana. Sinita raw ni Tia, pero ang bilis daw makatakbo. Kapag daw nakakampante ang Tia na wala na yung babae, ay makikita na naman niyang may mata sa siwang ng bintana. Yung bintana pa naman daw ay casement window ang style, nakahoy lang. Tapos medyo hindi pulido yung yari, kaya kahit nakasara ay may siwang na kasya ang hinliliit. Doon daw nakikita ng Tia yung mata ng babae. E di syempre takot na takot siya at gusto nang sumigaw. Kaso hindi naman daw niya magawa. Noong finally ay dumating na si Papa, ay tsaka lang daw nawala ng tuluyan yung babae. Nag-ikot pa raw si Papa sa paligid ng bahay para i-check kung nagtatago lang sa gilid-gilid yung babae. Pero wala naman daw siyang nakita. Ang description ng Tia ay maayos naman ang itsura noong babae. Nakapulang blusa at short na stripe, nakatsinelas, nakatali ang buhok. Pero ang nakakatakot nga raw ay yung pasilip-silip ito. At noong umpisa pa ay papasok na sa pinto bago umatras at tumakbo. Alas 8 na raw nakauwi si Tio Fernan at medyo napagsabihan si Papa, dahil nagsumbong si Tia na late na siyang umuwi at may babaeng ang nakakatakot. Hindi raw pumasok sa isipan nila noon na aswang yon, bagkus ay magnanakaw o baliw. Yon ang nasa isip nila, kaya kinandado nilang mabuti yung mga pinto at bintana. Noong natutulog na sila, ay nagising bigla si Tia dahil sumakit ng husto yung tiyan niya. Parang binabanat daw ang balat niya at may nararamdaman siyang parang tumutusok sa ari niya. Pagbangon daw niya ay nakita niyang ilang pulgada na lang ang layo ng isang mahaba at maputlang sipon sa tiyan niya. Parang wala pa raw siya sa sarili dahil tinitigan lang niya yon. Nung mamalayan ni Tio Fernan na bumangon siya, ay nagising ito at ito ang nataranta pagkakita roon sa parang sipon. Sigaw raw ng sigaw si Tio Fernan. Noon lang daw yun umangat ng mabilis sa bubong at nawala. doon lang din na-realize ni Tia na dila nga yung nakalaylay sa ibabaw ng tiyan niya. Kaya raw pala sumakit bigla ang tiyan niya. Muntik na sila. Nung sumunod na araw ay maaga nang umuwi si Papa dahil natakot na rin siyang gabihin sa daan, lalo pa at may aswang. Inutusan siya ng Tia na magsaboy ng asin at dinurog na bawang sa bubungan. At noong malalim na nga ang gabi, ay laking gulat nila nang may maglagabugan sa bubong. Tawa raw ng tawa si Tio Fernan habang nagmumura. Mabuti nga raw doon sa aswang sa bubungan. Nai-imagine ko nga na namilipit siguro sa sakit yon dahil pag landing niya ay puro asin at bawang. May hinala sila na yung babaeng nakita ni Tia ang nang aswang sa kanya. Pero mabuti na lang at hindi na yun bumalik ulit. Kwento ito ng isang dating kaopisina na tawagin na lang nating Sandy. Mag-isa lang sa buhay si Sandy dahil namatay na yung mami niya tapos hindi naman niya nakilala yung tunay niyang ama. Yung kinilala naman niyang ama ay galit sa kanya dahil produkto siya ng pagtataksil ng mami niya. Parang teleserye yung kwentong buhay ni Sandy, Sir Neb. Pero may bahid din ng horror dahil sa sobrang galit ng inakala niyang ama. Pangalawa sa apat na magkakapatid si Sandy. Wala naman daw mga clue na makapagsasabi na hindi siya anak ng daddy niya dahil simula pagkabata ay pantay-pantay ang pagtingin sa kanilang magkakapatid ng parents nila. Aminado si Sandy na sa kanilang apat ay siya ang pinakapasaway. Ilang beses na ipatawag sa school ang parents niya dahil sa pakikipag-away niya at minsan ay kamuntik na raw siyang ma-expel. Kapag pinapagalitan siya ay sumasagot siya ng pabalang at lumalayas. Pero dahil mahal na mahal siya ng parents nila,